ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अनुवाद है, मैं दानव ने कहा, जो अपने पराये अथवा दोनों के भाग्य में भगवान द्वारा निश्चित कर दिया गया है, उससे कोई भी मिटा नहीं सकता, चाहे वा देवता, असुर, मनुष्य या अन्य कोई क्यों न हो। तात्पर्य, भगवान एक है, कृष्ण या विष्णु सत्व। कृष्ण अपना विस्तार स्वांश विष्णु तत्व के रूप में करते हैं, जो सबों का नियामक है। मैं दानव ने कहा, चाहे मैं योजना बनाऊं या तुम हम मिलकर योजना बनाएं, होना वही है जो भगवान ने योजना बना रखी है। उनके आदेश के बिना किसी की भी योजना सफल नहीं होगी। हम कितनी ही योजनाएं क्यों ना बना ले, भगवान विष्णु की अनुमति के बिना वे कभी भी सफल नहीं होंगी। सारे जीवों द्वारा लाखों योजनाएं बनाई जाती है, किंतु भगवान की अनुमति के बिना वे सभी व्यर्थ है। यही श्रीमद् भागवत है, परमहंस संहिता ग्रंथराज, जिसमें हम भगवान और भगवान की भक्तों का अमूल्य उपदेश मिलते हैं। तो आज श्लोक जो हम पाठ करते हैं, यही भगवान का स्वयं उपदेश नहीं है और भगवान का किसी भी भक्त का उपदेश भी नहीं है, एक असुर का उपदेश है, माया दानव। लेकिन उपदेश जो है तो बिल्कुल सही है। तो माया दानव तो असुर, अर्थात उसका उद्देश्य नहीं है भगवान की सेवा करना, भगवान को विरोध करना। तो फिर भी वो तत्वज्ञानी है, कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना, भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकते। हम जितने भी प्रयत्न करते हैं किसी भी काम पूर्ण करने के लिए, तो यदि भगवान की अनुमति नहीं हो तो नहीं होगा हमारे जितने भी योजना। तो ऐसा देखते हैं कि असुरों में भी तत्वज्ञानी है, हिरण्यकशिपु भी तत्वज्ञानी थे। श्री हिरण्यकशिपु रुवाच, व्यासदेव हिरण्यकशिपु को इतना सा सम्मान दिया इस सप्तम स्कंद में, श्री हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु भी छोटे भाई हिरण्याक्ष का मरण के बाद तो अपने कुटुंबों स्वजनों को तत्वज्ञान बोले कि शरीर स्थाई नहीं है, तो कोई यहां पर चिरकाल नहीं रह सकते। तो ये सब स्वयं बोलने के बाद हिरण्यकशिपु प्रयास किए अविनाशी होना, ब्रह्मा जी का वर प्राप्त करके हिरण्यकशिपु ने सोचा कि अभी मैं अविनाशी हूं, भगवान विष्णु स्वयं मुझको कुछ भी नहीं कर सकते, यदि विष्णु मेरे पास आएगा तो उसको मार दूं। तो आजकल के असुरों तो तत्व ज्ञानी नहीं है, आजकल के कहते हुए संत भी तत्व ज्ञानी नहीं है। तो प्राचीन काल में ऐसा था, रावण मुनि का पुत्र था और रावण का एक पुत्र इंद्रजीत शक्तिमान एक प्रकार का ब्राह्मण था, और यज्ञ संपन्न करने से विशेष शक्ति मिली युद्ध करने के लिए। तो ऐसा एक परिप्रेक्ष्य में तत्व ज्ञानी थे बहुत ही असुर, तो फिर भी असुर के पक्ष में है। भक्त तो नहीं है, क्यों? धो भूतो लोक सर्गे लोकेस्मिन् दैव असुर एव च विष्णु भक्त स्मृतो दैव असुरस्तद् विपर्ययः। दो प्रकार के व्यक्ति है सर्ग अर्थात सृष्टि जगत में, एक है विष्णु भक्त और विष्णु भक्त देव कहलाते हैं, और तद विपरीत भावना है असुर। भक्ति का मतलब सेवा और असुरों तो कि विष्णु है सर्वोत्तम, तो कम से कम मुंह से स्वीकार करके भी भगवान की सेवा करना के इच्छुक नहीं है। तो इस श्लोक में मायादानव कहते हैं कि भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, तो फिर भी असुरिक प्रवृत्ति के अनुसार इस सही बात बोल के भी, तो इसके बाद वो माया असुर क्या करेगा, तो प्रयास करेगा खुद की योजनाएं बनाना जिसमें भगवान की अनुमति नहीं है। ईश्वर हम भोगी, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, तो भगवान नहीं है, और यदि भगवान है तो मैं कुछ यज्ञ करूंगा या पूजा करूंगा, ऐसे ये भगवान को कुछ घूस खिला के उसको चुप कर दूंगा, छुपा दूंगा। तो यही असुरिक प्रवृत्ति है। आज के जमाने में बहुत शांत है, जो लगभग सभी कहते हुए शांत है, जो ईश्वर ईश्वर इत्यादि बोलते हैं, लेकिन और तत्व ज्ञान बोलते हैं, कुछ तत्व ज्ञान बोलते हैं, लेकिन वो तत्व ज्ञान असुरिक प्रवृत्ति के साथ मिश्रित होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि ऐसा संत है, वो पीछे वो कौन मंदिर है, एक क्या साई मंदिर क्या है, साई मंदिर, तो लगते है वो वहां पर भी अगर कुछ पुस्तक हो वो मंदिर से ये संघ से अगर प्रकाशित हो तो उसमें कुछ तत्व ज्ञान भी होगा कि इस जगत में सब कुछ अस्थाई है तो, लेकिन उसमें यही भूल धारणा आसुरिक धारणा है कि भगवान है साय, ऐसे कोई नाम नहीं है शास्त्र में, साय राम, साय नारायण, साय दत्त, तो ये सब आधुनिक आसुरिक धारणा है कि स्वयं भगवान कृष्णा स्वयं भगवान जगन्नाथ उनको लक्ष्य नहीं करना तो मुख्य भगवान है वो वाला, तो गुजर यहां पर भी हो गुजरात में एक आधुनिक असुर है नंबर दाढ़ी वाला, उससे कुछ आशा नहीं है, नाम है ऐसा लेकिन वास्तव आध्यात्मिक प्रगति के लिए वो नाम है राम और नाम है आशा, लेकिन उससे केवल निराशा होगा। तो ऐसे है वो ट्रेन में और सभी जगह में उसका तस्वीर लगाना है तो कृष्ण का नहीं, और उसमें लेख है ईश्वर को भरोसा करना चाहिए ऐसे, और उसका पिक्चर है। फिर और क्या बोलते, समतार और क्या बोलते, क्या बोला वो गुरुदास, समता और प्रसन्नता ही भक्ति है, तो तुम खुश हो और वो ही भक्ति है, प्रसन्नता ही भक्ति है, तो कैसे प्रसन्न है तो टीवी देखने से हम प्रसन्न होते, यही भक्ति है। तो क्या प्रचार है, यही शुद्ध शब्द भक्ति लेके आसुरिक प्रचार करते हैं। तो जो प्रकट असुर है, भयानक है, जो भक्त है कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई नियंता नहीं है, भयानक है, लेकिन जो साधु का वेश धारण करके आसुरिक प्रचार करते हैं और भी भयानक है। साधु सावधान करो, तो इस कलयुग में बहुत ही आसुर है, कुछ तत्व ज्ञान बोलते हैं और उसके साथ आसुरिक धारणा का प्रचार करते हैं। राक्षसिम कालिमाश्रित्य, राक्षसिम कालिमाश्रित्य जायते ब्रह्म योनिषु, इस कलयुग में बहुत है जो ब्राह्मण की कुल में जन्म लेते हैं, लेकिन कौन है, राक्षस, पूर्व जन्म में राक्षस थे, जो प्रकट रूप में भगवान की विरुद्ध थे, लेकिन इस कलयुग में ईश्वर की भक्ति करो प्रचार करते हैं, तो हम भी प्रचार करते हैं ईश्वर की भक्ति करो। तो क्यों हम बोलते हैं कि ऐसा साधु असुर है, क्योंकि वे भी ईश्वर की भक्ति करो ऐसे प्रचार करते, लेकिन ईश्वर कौन है और भक्ति क्या है, यही सभी शब्दों का सही अर्थ नहीं देते हैं। ईश्वर का नाम लेके शैतान की पूजा का प्रचार करते, शैतान कौन है वो? ईश्वर की पूजा करो, किसका तस्वीर? कृष्ण का? नहीं, वो हताशा राम ऐसे, वो खाली नहीं बहुत है, सब ऐसे है। इसलिए श्रीमद् भागवत सार अर्थम अश्वाद और रसिकाय सह, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थान। चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक बंगाली कवि पुरी में आके चैतन्य महाप्रभु उनकी निज रचिता लेख कविता चैतन्य महाप्रभु को सुनाने की इच्छा महाप्रभु को, महाप्रभु के भक्तों को बताए। तो एक नियम था कि यदि किसी की इच्छा है स्वयं रचित लेख चैतन्य महाप्रभु को दिखाना या सुनाना, तो पहले चैतन्य महाप्रभु के सबसे अंतरंग पार्षद स्वरूप दामोदर को दिखाना था, क्योंकि स्वरूप दामोदर शास्त्र निपुण थे। ऐसा है कि महाप्रभु की लीला में बहुत ही शुद्ध भक्त है, लेकिन स्वरूप दामोदर जैसे शास्त्र नैपुण्य इतना सा नहीं था सबको। शास्त्र नैपुण्य क्या है? तो है ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, भगवत पाठक, कोई है जो वेदांत में प्रवीण है, लेकिन खाली श्लोक पढ़ने से, कंठस्थ करने से शास्त्र नैपुण्य नहीं होते। शास्त्र का सार अर्थ क्या है, इसको पूर्ण समझना शास्त्र नैपुण्य है। और पूर्ण ज्ञान क्या है? वेदैश्च सा वेराहम एव वेद्यः। तो पूरा शास्त्र अध्ययन करके तो यही सिद्धांत निष्कर्ष करना चाहिए कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है, नहीं तो ब्रह्मा, शिव, चंद्र, इंद्र, नहीं तो ये सब खीरा जैसे खेते हुए भगवान, छाती के कीट जैसे। तो भगवान है कृष्ण, तो कि कृष्ण ही भगवान है तो बहुत मायावादी भी स्वीकार करते हैं। तो सही है, कृष्ण भगवान है, और बहुत भी भगवान है कहते, या कृष्ण ही भगवान है और वो भगवान ज्योति से आते हैं, तो यही मायावाद सिद्धांत है। सिद्धांत का मतलब सिद्धांत नहीं है, खुद धारणा। तो कहते हैं भगवान कृष्ण है और भगवान सर्वोपरि, लेकिन उनके ऊपर भी ज्योति है, या कृष्ण सर्वोपरि है लेकिन पूर्ण विचार है कि कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे, सब समकक्ष है। या दूसरा विचार है कि कृष्ण साहब ऊपरी है लेकिन सब कुछ मायक है, तो कृष्ण की अस्तित्व नहीं है, हमारी भी अस्तित्व नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ शून्य है। तो कृष्ण ही भगवान है, यही शास्त्रीय सिद्धांत। लेकिन कैसे कृष्ण भगवान है, ये भगवान शब्द की क्या परिभाषा है, इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। नहीं तो सिद्धांत में अगर भूल हो तो हम मुंह से कृष्ण ही भगवान बोल के भी तो हमारे लिए शुद्ध भक्ति करने की संभावना नहीं है। क्योंकि भक्ति का मतलब तो पहले भगवान कौन है इसको अच्छी तरह समझना चाहिए, फिर हम कौन है और हमारे में क्या संबंध है। भक्ति है अभिधेय, उसके पहले संबंध ज्ञान है। तो यदि संबंध ज्ञान ठीक नहीं है, यदि हमारा ज्ञान या धारणा ठीक नहीं है, तो भक्ति करके भी माला पूजा सेवा, तो चूंकि हमारे लक्ष्य तो ठीक नहीं है, तो वो सेवा तो वास्तव भगवान वास्तव कृष्ण तक तो नहीं पहुंचेंगे। तो तत्व ज्ञान पूर्ण स्पष्ट होना चाहिए, ये माया दान तत्व ज्ञानी है, लेकिन उसका ज्ञान पूर्ण नहीं है। तो जानते हैं कि भगवान है लेकिन ईर्ष्या परायण होने के कारण कि भगवान ही सेविया है, उनके चरण में पूर्ण शरणाग होना चाहिए, तो ये बात मुंह में स्वीकार करके भी तो नहीं करते हैं। तो सिद्धांत समझना चाहिए। सिद्धांत बोलिए चित्ते न करह आलोष, यहां होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि सिद्धांत समझने में आलसी नहीं होना चाहिए। सिद्धांत समझने से मन भक्ति में दृढ़ होते हैं, सुस्थिर होते हैं। तो वो नियम था कि चैतन्य महाप्रभु को कुछ भी रचना सुनाने के पहले स्वरूप दामोदर गोस्वामी को कहना था, क्योंकि भक्ति सिद्धांत विरुद्ध आरस्यवास रसाभास सुनिले प्रभुर चिते न होय उलास। चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न थे कृष्ण कथा श्रवण करने से, परंतु वो कृष्ण कथा में यदि भक्ति सिद्धांत विरुद्ध अथवा रास आभास के दोष थे तो चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न नहीं थे ऐसी कथा सुनने से। तो कृष्ण कथा शुद्ध होना चाहिए, कृष्ण कथा शुद्ध ही है, अमृत जैसे। इस प्रख्यान का विषय है अमृत, वो अमृत पीने से मृत असुरों पुनर्जीवित बन गए। तो अमृत है ऐसा वस्तु जिससे मृत्यु नहीं होते हैं। तो दूध का एक दूसरा नाम है अमृत। अमृत का मतलब तो दूध पीने से शारीरिक पुष्टि होते हैं तो और स्वाद भी अच्छा है, इसलिए दूध का एक नाम अमृत है। तो हरि कथा ही अमृत है, बहुत सुंदर है, बहुत मीठी है। श्री जयदेव कबीर इदम उदितम उदारम श्रीनु शुभदम सुखदम भवसार। इस भव सागर में जिसमें दुख क्या है, दुख दुख और दुख है, तो एक ही आनंद है कृष्ण कथा सुनना। इस अशुभ पूर्ण जगत में शुभ है कृष्ण कथा श्रवण करना, और उससे सुख भी मिल जाता है। तो हरि कथा सुनने से भक्तजन प्रसन्न होते हैं और उससे प्रभाव भी होते हैं कि हरि कथा श्रवण करने से हम मृत्यु के ऊपर जाय करते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोचन। केवल यही विषय समझने से कि कृष्णा का जन्म और लीला दिव्या है, त्रिगुणों के अतीत है, उनकी अंतरंग शक्ति से संपादित होते हैं, तो ये विषय समझने से तो वो ही अधिका गोलोक धाम जाने के लिए जिससे प्रत्यावर्तन नहीं होते। तो कैसे समझना है, तो कृष्ण कथा सुनना चाहिए। कृष्ण कथा सुनने से हम मृत्यु के ऊपर जाय करते, इसलिए कृष्ण कथा अमृत बोलते हैं। कृष्ण कथा का श्रवण करना चाहिए। तो अमृत दूध भी है, तो एक ये उदाहरण है कि अवैष्णव मुखोद्गीर्णम भूतम हरि कथामृतम श्रवण नैव कर्तव्य सर्पोचिष्ट यथा पाय। तो एक ग्लास दूध अगर रखना है और उससे एक सर्प कुछ पीते हैं तो वो सर्प का उच्चिष्ट वो भी दूध है, लेकिन दूध दूध के अंदर दूध दूध में वो सर्प का विष भी है, तो वो दूध तो दूध जैसे देखते हैं तो स्वाद तो लगभग एक ही होगा, लेकिन उसका पीने से शरीर की पुष्टि नहीं होगी, शरीर का मरण होगा। तो एक ही दूध तो एक ही दूध, लेकिन सर्पोचिष्ट दूध है। तो इस प्रकार यदि हम कृष्ण कथा सुनते हैं अवैष्णव का मुख से तो फल अमृत नहीं होगा, फल होगा मृत्यु, विपरीत फल होगा। क्यों? तो ऐसे है, तो कथा भगवत कथा रामायण कथा की योजना होती है, बहुत सारे लोग जाते हैं, और हम बोलते हैं मत जाओ, यदि आप प्रभुपाद के अनुग्रह है, तो मत जाओ सुनने के लिए। और लोग पूछते क्यों क्यों, उसमें क्या दोष है? तो खाली कृष्ण कथा होगी। हम बोलते नहीं नहीं जाओ, मत जाओ। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण कथा शुद्ध वैष्णव का मुख से नहीं होगा। वक्ता जो है तो बहुत जनप्रिय होने पर भी, तो यदि उसका उद्देश्य नहीं है शुद्ध भक्ति सिद्धांत के अनुसार कृष्ण कथा परिवेशन करना, तो उद्देश्य अन्य होगा। यदि उद्देश्य नहीं है अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कामाद्यनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनं भक्तिर उत्तमा, अगर उसका उद्देश्य ऐसे नहीं है, तो उद्देश्य होगा अन्य अभिलाष युक्त ज्ञान कर्मादि आवृतम प्रतिकूल यस्य शीलनम भक्तिर नीचतम। उद्देश्य विपरीत होगा। कृष्ण कथा परिवेशन का अभिनय करके श्रोतागण गोलोक के यार नहीं भेजते नरक के यार। तो वक्ता सुखदेव गोस्वामी की परंपरा में होना चाहिए, स्वार्थ अभिलाषी नहीं होना चाहिए। स्वार्थ के ही प्रकार है, देखते हैं कि उदासीन साधु भी बहुत बड़ा स्वार्थ अभिलाषी है, तो पैसा नहीं चाहते हैं, धन संपत्ति कुछ नहीं, लेकिन प्रतिष्ठा कामी है। वो लोग मुझको प्रशंसा करेंगे, इसलिए तो वक्ता शुद्ध भक्त होना चाहिए। जो शुद्ध भक्त है भगवान की दया के अनुसार, तो उनका हृदय में भक्ति सिद्धांत की स्फूर्ति होती है। और जो प्रकट अथवा गुप्त रूप में अन्य अभिलाष का मतलब जो सभी प्रकार की इच्छाएं जो केवल कृष्ण का संतोष नहीं है, तो जो अन्य इच्छाएं का पोषण करते हैं भक्ति का नाम में, वो शुद्ध भक्त नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत अच्छी तरह नहीं बोल सकते, समझ नहीं सकते। तो तत्व ज्ञानी होने के पर प्रसिद्ध जनप्रिय भागवत पाठक होने पर भी यदि और सत संप्रदाय में होने पर भी यदि वो साधु शुद्ध भक्त नहीं है, तो कथा जो कहते हैं वो भी शुद्ध नहीं होगा, वो भक्ति सिद्धांत विरुद्ध होगा, उसमें सिद्धांत विरोध होगा। तो भक्ति सिद्धांत विरुद्ध आ रासाभास। भागवत में तत्व ज्ञान है, भगवत तत्व ज्ञान। श्रीमद भागवत में ये भगवत तत्व ज्ञान है, भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। भगवत तत्व विज्ञान प्राप्त करके हम सभी प्रकार के भौतिक कलुष से मुक्त हो जाते हैं। तो वो भगवत तत्व विज्ञान क्या है, तो कौन है भगवान, भगवान कैसे भगवान है, भगवान और जीवों में क्या भेद है, क्या अभेद है, भेद क्या है, अभेद क्या है, ये सब समझना की पूरी आवश्यकता है। तो ज्यादा भगवत वक्ता या तत्वज्ञानी तथा कथित तत्वज्ञानी भूल करते हैं तो यही विषय में, तो भेद क्या है, अभेद क्या है। कहते हैं कि भगवान ही है लेकिन वो सब जीव भगवान से अभिन्न है। तो अभी हम बद्ध जीव है, तो भक्ति करने से हम भगवान का आशीर्वाद मिलेंगे, फिर भगवान का आशीर्वाद से हम भी भगवान बन जाएंगे। तो हम भगवान के समान है, वो सही है, गुण के अनुसार भगवान सच्चिदानंदमय है, जीव भी सच्चिदानंदमय है, लेकिन भगवान महान है और जीव अनु है, भगवान प्रभु है और जीव भगवान का सनातन सेवक है। तो यही समझना चाहिए। तो ये भगवत तत्व ज्ञान भक्ति का आधार है, और जो भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होते हैं भौतिक कलुषों से, तो अधिकार मिलते हैं भगवान की लीला कथा श्रवण करने के लिए। तो भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, और यच्छुन्वतं रसम ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे, रस ज्ञान भी है। तो सिद्धांत समझ के भी यदि रस ज्ञान में गलती होती है तो वो भी भक्ति, भक्ति में बाधा है, तो वो भक्ति नहीं है। रासाभास बहुत ही सूक्ष्म विषय है। भगवान की लीला में क्या है, क्या है भगवान और भक्तों का माध्यम है वो व्यवहार जो है, उससे चमत्कार रस का आस्वादन होते हैं। तो यही रस ज्ञान। तो अलग अलग रस है, मुख्य रस, गौण रस, और ये सभी रस का मिश्रण है। तो अनुकूल रूप से और प्रतिकूल भी रूप भी है। तो लीला कथा लिखना तो कोई साधारण भक्त का काम नहीं है। जो रस तत्व ज्ञान, रस ज्ञानी है, उनका अधिकार है ये सब लिखना। तो इसलिए वो नियम था कि चैतन्य महाप्रभु को कोई अपरिचित व्यक्ति यदि चाहते थे चैतन्य महाप्रभु को कुछ सुनाना तो पहले स्वरूप दामोदर गोस्वामी से परीक्षित होना चाहिए। तो ये लय क्या है? शुद्ध भक्ति सिद्धांत और रास ज्ञान के अनुसार है कि नहीं, तो यही समझना चाहिए। तो वो एक कवि आया था बंगाल से और स्वरूप दामोदर गोस्वामी को उसका नाटक चैतन्य लीला नाटक का मुखबंध सुनाया। फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी तो फिर पूछे तो इसका क्या अर्थ है बताओ। तो सभी भक्त बहुत प्रसन्न थे, तो कितने सुंदर है, लेकिन ये बात सुनने से स्वरूप दामोदर का स्वाब क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया है कि तुम क्या मूर्ख हो, तुमका अपसिद्धांत है, भूल धारणा है कि भगवान और भगवान का शरीर में भेद है जो शास्त्र का विरुद्ध है। देह देही विभागो यम नैश्वरे विद्यते क्वचित, यही शास्त्र सिद्धांत है कि भगवान और भगवान का रूप में कोई भेद नहीं है। बद्ध जीव जैसे बद्ध जीव का शरीर है और बद्ध जीव ही आत्मा है, शरीर और आत्मा पृथक है, लेकिन भगवान और भगवान का रूप एक ही है। भगवान का रूप नश्वर नहीं है बद्ध जीवों का शरीर जैसे। तो ऐसे ही असुरगण या कनिष्ठ भक्त तो भगवत कथा बोल के भी अच्छी तरह नहीं समझते, कुछ जानते हैं मायादान। अब तो जो इस श्लोक में बोल रहे हैं तो वही सही है, लेकिन हम भक्ति तत्व सिखाने के लिए माया दानव या माया दानव के प्रतिनिधि के पास नहीं जाएंगे। हम भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि के पास जाएंगे। यदि हम दानव दैत्य असुरों के प्रतिनिधि के पास जाएंगे भक्ति तत्व सिखाने के लिए, तो हम कैसे भक्ति सीखेंगे? जो ये सब असुर जो भक्ति करते हैं वो भक्ति नहीं है भगवान की प्रीति के लिए, वो भक्ति है किस लिए करते हैं? वो भक्ति करते हैं भगवान से कुछ सुविधाओं मिलने के लिए, कुछ शक्ति मिलने के लिए, जिससे वे भगवान के विरुद्ध आचरण कर सकते हैं। शुक्राचार्य भी वैसे थे। शुक्राचार्य तो दैत्य गुरु है, दैत्यों के गुरु, और यज्ञ अनुष्ठान करके बलि महाराज को इतना सा बल दिया कि बलि महाराज इंद्रदेव उनका स्वाग राजा के सिंहासन उठाने के लिए शक्ति मिली। शुक्राचार्य की शक्ति से ब्रह्म तेज से बलि महाराज शक्ति मिली स्वाग को आक्रमण करने और स्वयं स्वाग राज बनने। तो शुक्राचार्य वैदिक यज्ञ नियम पालन करते थे और उससे शक्ति मिली। तो यज्ञ का क्या मतलब? यज्ञ वाय विष्णु हो यज्ञ तो कैसे करने है? सुनो कथा, यदि गाना है तो बाहर जा। वो क्या कहते हो? तो यज्ञ पति कौन है? यज्ञ भूख कौन है? विष्णु। तो सभी यज्ञ विधि में विष्णु की आराधना होती है, लेकिन जब विष्णु स्वयं आए थे बलि महाराज से वर लेने के लिए, तो शुक्राचार्य क्या किया? शिष्य बलि महाराज को मना किया, ये विष्णु को मत दो। सर्वस्व विष्णवे दत्वा मूढ़वातिष्यते कथम। यदि विष्णु क्या कहते, सर्वधमान परित्यज मामेकम शरणम रज, सब कुछ चढ़ के मेरे चरणों में शरण। और बलि महाराज तो ये बात के अनुसार प्रस्तुत थे, सब कुछ भगवान विष्णु को देना। और शुक्राचार्य भी तत्वज्ञानी थे, जानते थे कि यही विष्णु है, वही सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, सब कुछ जो है सृष्टि में है सब कुछ यही भगवान यही विष्णु की है। तो फिर भी तत्वज्ञानी होने पर भी शिष्य को मना किया। तो बलि महाराज सब कुछ विष्णु को मत दो, तुम यदि सब कुछ विष्णु को देगा तो कैसे चलेगा संसार? तो तत्वज्ञानी था शुक्राचार्य, लेकिन भक्त नहीं है, इसलिए विश्वास नहीं था। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि यदि हम सब कुछ जो हम भूल से विचार करते ये मेरा है, यदि हम सब कुछ भगवान को अर्पण करेंगे तो हम कैसे रहेंगे? भक्तों की श्रद्धा है कि भगवान हमको पालन करेंगे, भगवान ही हमको पालन करते हैं। असुरों का विश्वास नहीं है, बोलते हैं भगवान को विश्वास करो, लेकिन विश्वास नहीं है। विश्वास है कि इंद्रिय सुख ही जीवन का उद्देश्य है, तो इसलिए तत्वज्ञानी होने के पर तो पूर्ण तत्वज्ञानी नहीं है। तो फिर भी बात जो आज हम सुन रहे हैं माया दानव से तो वो सही है, और वो भी उसके उसका व्याख्या भी करना चाहिए। कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकते, लेकिन लगते हैं आप सब अनुमति चाहते हैं प्रसाद लेने के लिए, इसलिए यदि इस विषय पर लंबी चर्चा होगी आप क्या प्रसन्न होंगे? भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकते, तो बैठो मत जाओ, मैं भगवान नहीं हूं, ऐसा नहीं बोलता हूं कि मैं भगवान हूं। जो बोलते हैं ऐसे एक व्यक्ति के बिना जो बोलते हैं मैं भगवान हूं, ऐसे कहने से अगला जन्म तटी में प्रस्तुत करते हैं। विष्टा वो एक व्यक्ति है भगवान। भगवान के अलावा जो ऐसे कहते हैं मैं भगवान हूं तो महान पापी है। तो not a blade of grass moves without the permission of the Lord. तो घास भी नहीं हिलते हैं भगवान की अनुमति के बिना। सब कुछ जो चलते है तो भगवान की अनुमति के अनुसार। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मयं सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माया। भगवान सबको नियंत्रण करते हैं अंतर्यामी रूप में। वे ही उपद्राष्ट हनुमंता चा भारत भुक्त महेश्वर। वे ही साक्षी है और अनुमंता अर्थात अनुमति देने वाला। तो इसका अर्थ क्या है? तो जगत में इतना सब पाप हो रहा है तो उस पाप में क्या भगवान भागी है? नहीं, भगवान सबको थोड़ी सी स्वतंत्रता देते हैं। तो वो स्वतंत्रता यदि हम अच्छी तरह प्रयोग करते हैं तो फिर हम भक्त होते हैं। और यदि हम अच्छी तरह पालन नहीं करते, यदि हम स्वतंत्रता लेके शास्त्र के विरुद्ध आचरण करते हैं तो हम असुर होते। ये असुरों का एक मुख्य लक्षण है। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनानि विदुरा असुराः। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो नहीं जानते। तो क्या करना चाहिए हम कैसे समझ सकते? शास्त्र से या शास्त्र विधि मुत्र जब वर्तते काम कारतः न सस्यति मवाप्नोति न सुखम न परां गतिम। जो शास्त्र विधि को उल्लंघन करके स्वयं इच्छा के अनुसार आचरण करते हैं तो वो व्यक्ति सुख शांति और परम गति को प्राप्त नहीं कर सकते। वो ही असुर है। तो भगवान वो क्या कहते हैं, ये माया दानव कहते हैं कि सभी योजना तो भगवान की अनुमति के बिना संपन्न नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि भगवान की योजना भी है और भगवान की योजना मनुष्यों की असंख्य योजनाएं से और बहुत ही शक्तिमती है। क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है तो इस काल में कलयुग में भगवान की एक महती योजना है पृथ्वी ते आचे जत नागरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मोर नाम कि उनका नाम का प्रचार पृथ्वी के सभी गांव और शहर में प्रसारित होगा। तो इस कलयुग में गो हत्या, सभी प्रकार की जीव हत्या, सभी प्रकार का पाप, चोरी करना, झूठ बोलना, शराब पीना, चाय पीना, वो भी पाप है। मनुष्य हत्या जैसे इतने से नहीं जो फिर भी पाप है। आजकल वो ही नॉर्मल है। अबॉर्शन भी गर्भ हत्या वो भी पाप है, लेकिन आजकल वो भी भारत में ऐसे चलते हैं। कितना अबॉर्शन क्लिनिक है बेलगांव में, कितना है? अंडा खाना हर कोने कोने में, ऑमलेट ऑमलेट कितना पाप है, भूभा कितना है, इतने सारे पाप करने से मनुष्यों का। तो फिर भी इस पाप पूर्ण युग में चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य भगवान की योजना है कि उनका नाम प्रत्येक ग्राम और प्रत्येक नगर में प्रचारित प्रसारित प्रसिद्ध होगा। तो जो भाग्यवान है इस महान योजना कृष्ण भक्ति प्रचार की योजना में भाग लेते हैं और इस प्रकार जीवन धन्य होते हैं, सफल होते हैं। तो फिर भी प्रचार में भी अनुमति लेना चाहिए। जीव स्वतंत्र नहीं है, तो प्रचार में अनुमति लेना चाहिए गुरुजन से, ज्येष्ठ वैष्णवों से। यही संकीर्तन आंदोलन है। संकीर्तन का मतलब बहुभ्य मिलित्वा यत् कीर्तनम् इति संकीर्तनम्। तो सभी भक्तों एक साथ यदि कीर्तन करते हैं वही संकीर्तन बोलते हैं। तो भगवान विशेष प्रसन्न होते हैं संकीर्तन। तो सब सभी भक्त परस्पर सहयोगिता करते हैं संकीर्तन प्रचार में, उससे भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सबको आदेश दिया है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु हो या तार देश। सबको कृष्ण उपदेश, भगवत गीता यथारूप, भज कृष्ण बलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो यही उपदेश बताओ, और ऐसे गुरु हो और पूरा देश का उद्धार करो। तो आदेश के साथ अनुमति है। इस योजना पूर्ण हो रही है तो फिर भी और भी बहुत कुछ करना चाहिए। कल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, जगन्नाथ की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से रथ यात्रा में बहुत सारे श्रद्धालु भक्त उपस्थित थे। कितना यात्रा में कितना उपस्थित थे? 35,000 व्यक्ति उपस्थित थे। और बेलगांव शहर में कितना निवासी है, जनसंख्या कितना है? 6,00,000। तो और 5,75,000 लोगों को बेलगांव शहर में जगन्नाथ कथा का प्रचार करना चाहिए, जिससे भविष्य में जगन्नाथ रथ यात्रा का समय तो सब योगदान करेंगे। बेलगाम शहर के दूसरा इलाका में कोई नहीं रहेंगे, सब खाली होगा, सब रथ यात्रा में आएंगे। ऐसा कहीं तीर्थ स्थान में ऐसे हाल था कुछ दिन के पहले द्वारका में था, और द्वारका में तो सबसे वृद्ध ज्येष्ठ ब्राह्मण से बात की, उन्होंने कहा कि उनका बचपन में तो आरती का समय रास्ते में कोई नहीं थे द्वारकाधीश की, तो सब लोग तो ऐसे दुकान वाले तो दुकान बंद नहीं करके मंदिर जाते थे, बंद नहीं किया क्योंकि क्योंकि जरूरत नहीं था, तो कोई चोर नहीं था और कोई नहीं थे रास्ते में, सब मंदिर में थे। डाकोर गुजरात में दूसरा द्वारका है, तो ऐसे हालात था। तो ये वैकुंठ का वातावरण है, और ये वातावरण पुनः सृष्ट करने के लिए इस कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य है। तो सबको बताना चाहिए कि आपके इतने से प्लान है भारत को वर्ल्ड पावर बनाना, तो भारत ही वर्ल्ड पावर है। आध्यात्मिक शक्ति जो है तो केवल भारत में है, लेकिन उसको छोड़ के असुरों जैसे शक्तिमान होने के लिए योजनाएं बनाते। तो हमारी आशा है कि मेरा भारत महान जो भगवान और अपनी संस्कृति को छोड़ के भगवान भारत को महान बनने की योजना का प्रस्ताव करते, मेरी आशा है कि आप भगवान की अनुमति नहीं मिलेंगे। क्यों भारत में इतना बड़ा फैक्ट्री है, बड़ा रोड हाईवे, ये सब क्यों? भारत का गौरव है ये श्रीमद् भागवत, जगन्नाथ की रथ यात्रा, राधा गोकुल आनंद मंदिर। तो भारत का शर्म है कि अपना धन चढ़ के, अपनी संस्कृति चढ़ के असुरिक संस्कृति, तो संस्कृति नहीं है, जीवन शैली का अनुकरण करते हैं। तो इस कृष्ण भावनामृत संघ का एक उद्देश्य है भारत का वास्तव गौरव का प्रचार करना, तो पहले भारतीयों को, तो भारतीय लोग तो अपनी संस्कृति की महत्व नहीं समझते। तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, एकाकी आमार नहीं पाई बोल हरि नाम संकीर्तन, तुम्हें कृपा करो श्रद्धा बिंदु दिया देहो कृष्णा नाम धने। भगवान और भगवान के भक्तों से प्रार्थना करना चाहिए शक्ति प्राप्त करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य विश्वव्यापी कृष्ण नाम प्रचार पूर्ण करने के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण है कीर्तन, बहुत ही महत्वपूर्ण है श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का वितरण। कितना वितरण था कल? अभी तक नहीं गिनना। क्या बहुत ही था वो गौर भगवान, मेरे एक शिष्य बंगलोर से आए हैं, मुझको बता 300 उनका ग्रुप, तो 300 छोटी पुस्तक वितरण किया और मे बी अनाउंस करके 5 मिनट में 50 जैसे पुस्तक वितरण की। तो आशा है 1000 के ज्यादा, 2000-3000 गिनना पड़ेगा। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्या महत्वपूर्ण है? प्रसादे सर्वदुखानं हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यश बुद्धिर्पर्यवतिष्ठते। प्रसाद प्राप्त करने से सर्व दुख का निवारण होते हैं। तो लगते हैं आप अभी थोड़ा दुखी है, भूखी है, तो मैं आपसे और बुद्धिमान हूं, प्रसाद लेके आया था। तो अभी अनुमति देता हूं प्रसाद के लिए जाए। हरे कृष्ण। क्वेश्चन क्वेश्चन, व्हाट्स फॉर प्रसाद? जाके देखो क्या क्या प्रश्न है, कुछ है क्या? दानव असुर दैत्य राक्षस। दानव मीन्स दानव के पुत्रों और दैत्य मीन्स दिति, दोनों कश्यप के की दो पत्नी थी। स्वभाव तो एक ही है। राक्षस ये शब्द की परिभाषा है वो श्रीमद् भागवत में है, नहीं तृतीय स्कंद में। वो क्या है? वो रुद्र, रुद्र से सृष्ट असुरों ब्रह्मा जी को आक्रमण किया। उस समय ब्रह्मा जी संस्कृत में रक्षक और रक्षक ऐसे बोले, ऐसे राक्षस नाम है। और असुर का मतलब जो सुर अर्थात अमृत सोमरस पीने वाले नहीं है, जो अधिकारी नहीं है सोमरस पीने के लिए, वो असुर बोलते हैं। लेकिन लगभग एक ही प्रवृत्ति है सबके। सब असुर की श्रेणी में आते हैं। द्वो भूतो सार्गे लोके स्विन दैव असुर एवच। दो प्रकार के व्यक्ति है, एक है विष्णु भक्त और दूसरा है जिनकी प्रवृत्ति विपरीत है। विष्णु भक्त स्मृतो दैव असुर तद विपर्य। और उसमें विशेष विशेष कक्ष भी है। तो इस प्रकार का असुर उस जैसे भक्तों में तो क्या है, विष्णु भक्त, राम भक्त, नारायण के भक्त, उत्तम अधिकारी, मध्य अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, तो ऐसे दैत्य है, दानव है, राक्षस इत्यादि है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। जगन्नाथ महाप्रसाद की जय। हरे कृष्ण।